am țărăghez în conștient. Datoriile se țin de mine permanent. Când e vorba să achizi, am de plătit, nu sunt prezent. Uneori fac datorii să pot scăpa de datorii. Prietenii spun că mintea n-a fugit cu fluturii. Am datorii, dar de sunt și câteva conturi. Nu în bancă, le-am la câteva. Eu își curs în singură după scară, care am două cutii poștale. Plină cu citații și facturi frățioare. N-am scăpare, ci totuși mă gândesc să fac o evadare. Din realitate, de datorii să pot fugi departe. Vreau să pot pleca departe. Vreau să pot pleca departe. Și să pot uita de toate. Și să pot uita de toate. Vreau să pot pleca departe. Și să pot uita de toate. Cel puțin de datorii. Știu că nu le pot plăti. O parte dau la datorii că-și nu scam niciodată. Și apoi cumpăr cartoane, bine că poate câștig odată. Mai sper să achit factura de telefon. Și întreținerea că spun vecinii că ține om. De aceea mă gândesc mereu în fiecare zi. Cum să pot fugi departe eu de datorii. Vreau să pot pleca departe. Vreau să pot pleca departe. Și să pot uita de toate. Și să pot uita de toate. Vreau să pot pleca departe. Și să pot uita de toate. Cel puțin de datorii. Să știe că plata o faci când îți iei la fa. În multe dintre cazuri o faci când îți vezi.